Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Media Expert jest cool. Teraz żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 1 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Odwiedziny na grobach bliskich i kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Na drogach trwa akcja Znicz. Policja mówi, że sytuacja jest wyraźnie lepsza niż w latach ubiegłych. Słowacy zamykają szlaki w Tatrach, będą nieczynne do czerwca. Warszawskie Stare Powązki przeżywają oblężenie. W uroczystość Wszystkich Świętych, jak co roku, tę zabytkową nekropolię odwiedzają tłumy warszawiaków. Część osób przychodzi tu nie tylko po to, żeby odwiedzić swoich bliskich zmarłych, ale też po to, żeby wesprzeć organizowaną od 47 lat kwestę. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Starymi Powązkami. Agnieszko, powiedz, jak przebiega ta zbiórka? Pieniądze do metalowych puszek zbierają jak co roku znane osoby. Wśród kwestujących są i aktorzy, i dziennikarze, ludzie świata kultury. Od wielu lat na nekropolii pojawiają się też członkowie słynnego zespołu ludowego Mazowsze. Kwestujemy w celu ratowania zabytków powązek, zabytkowych pomników, nagrobków. A jak ludzie widzą was w takich przepięknych strojach, to też chętniej wrzucają? Chętniej wrzucają, robią sobie zdjęcia również. Też pytają, skąd jesteśmy, co to są za kostiumy. Starsze osoby wspominają, bo to też im przypomina lata młodości. Kwestowanie na rzecz ratowania zabytkowych pomników na Powązkach rozpoczęło się już w sobotę i przez weekend uzbierano ponad 70 tysięcy złotych. Na rzecz Powązek w tym roku kwestuje około 200 wolontariuszy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest też na Litwie, w Wilnie, na cmentarzu na Rossie. Będą dziś zapalone znicze w ramach akcji Światełko Pamięci. My łączymy się z naszym korespondentem Kamilem Zalewskim. Kamilu, opowiedz, jak będzie przebiegała ta akcja. Dzień dobry. Ta akcja właśnie powoli się rozpoczyna. Kilkanaście minut temu przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, a także harcerze przywieźli znicze. Część z nich została już ustawiona m.in. na grobach żołnierzy Wojska Polskiego koło mauzoleum, w którym spoczywa serce marszałka Piłsudskiego. Przybyła tutaj też przed chwilą polska ambasador Urszula Doroszewska, która również uczci pamięć polskich żołnierzy. Tymczasem Adam Błaszkiewicz z Komitetu Opieki nad Starą Rossą, mówiąc o pomyśle na akcję Światełko Pamięci i Pamięci dla Rosji i Bernardynów, podkreśla, że lampki zapłoną na grobach, które po II wojnie światowej straciły swoich opiekunów. I dlatego był zawsze ciemny i taki nieprzyjemny. I właśnie ta akcja zaczęła się od tego, żeby po prostu zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że to też jest duża nekropolia, też jako dziedzictwo polskie. Część zebranych zniczy trafi też na cmentarz bernardyński, który leży niedaleko na skarpie nad brzegiem rzeki Wileńki na Zarzeczu. Tamta nekropolia jest również jedną z najstarszych w tym mieście, jedną z najważniejszych dla Polaków. Ale na Rossie wraz z akcją pamięci rozpoczęła się też kwesta na rzecz zabytkowych wileńskich nekropolii. Ludzie chętnie wrzucały do puszek? No, jeszcze tylko zaczęliśmy, ale póki co tak, chętnie przychodzą ludzie. I Litwini, i Polacy pytają, na co zbieramy, to mówimy, że no jakoby dla pomników, dla Rosy. Rossa, tak jak słyszeliśmy, staje się popularna wśród Litwinów i nic dziwnego, bo oprócz ważnych dla nas postaci tutaj spoczywających, takich jak członkowie rodziny Piłsudskich, Joachim Lelewel czy powstańcy styczniowi, znajduje się tutaj też grup m.in. jednego z najważniejszych twórców litewskiej niepodległości, Jonasa Basanavičiusa. O czym z Wilna relacjonował Kamil Zalewski. Od początku akcji Znicz na polskich drogach odnotowano 246 poważnych wypadków, w których zginęło 18 osób. Od piątku policjanci zatrzymali prawie 1000 nietrzeźwych kierowców. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji mówił w TVP Info, że sytuacja na drogach jest wyraźnie lepsza niż w latach ubiegłych. Jeżeli chodzi ogólnie o bezpieczeństwo w porównaniu choćby do lat ubiegłych, to możemy powiedzieć, że te cyfry są dużo niższe. To czynnik ludzki zawsze za kierownicą jest tym, który niestety jest przeważnie przyczyną wypadków i ta piękna pogoda nie powinna nas tutaj, można powiedzieć, zrelaksować. Za kierownicą musimy być cały czas czujni, sprawdzać prognozę pogody. Większość tych wypadków, przeglądając te statystyki, to niedostosowanie właśnie prędkości do warunków ruchu.

Trójka. Program trzeci. Do 1 listopada. Ja bardzo chciałbym uniknąć tych wszystkich banalnych określeń, że to dzień wyjątkowy, że zaduma, refleksja, wspomnienia. No wszyscy wiemy, jaki to dzień. Wszyscy mamy też świadomość okoliczności, w jakich przychodzi nam się spotykać i nie chodzi tylko o te spotkania nas wszystkich z tymi, którzy odeszli na cmentarzach, przy ich grobach, no ale chodzi też o to spotkanie moje z Państwem, no bo przecież radio gra cały czas, towarzysząc Państwu i w takie dni również. No nie będzie fajerwerków i mimo, że gdzieś tam we mnie buntuje się moja radiowa dusza, żeby się nie powtarzać i wybić na oryginalność, to są takie dni jak dziś, kiedy się no nie da, czy też może nawet wręcz nie wypada. Będzie więc nieco zadumy. Tak, głównie w warstwie muzycznej, ale nie tylko. Będą wspomnienia o tych, którzy odeszli, o tych, których znaliśmy wszyscy, ale będzie też niezwykłe wspomnienie o kim, kto nie był żadną gwiazdą, celebrytą, czy jak kto woli, znanym i lubianym, a jednak zaznaczył swoje miejsce na ziemi. No ale to na koniec naszego spotkania przed 15. Będziemy mieli dla Państwa informacje, będziemy Państwu po prostu towarzyszyć. Trójka do trzeciej. No i jeśli mają Państwo ochotę, to 2 2 7 3 zapraszam do kontaktu mailowo trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Z

nie możemy bez tego się obejść. Jest nam wszystkim potrzebne to życie duchowe, które stanowi odskocznię od takiej codzienności i no, zwariowania naszego dzisiejszego świata. Z odwiedzającymi cmentarze rozmawiała Monika Suszek. A może udałoby mi się zaproponować Państwu taką nową tradycję, żeby Państwo po odwiedzeniu tego swojego cmentarza, po odwiedzeniu swoich grobów, przeszli się po tym cmentarzu, na którym aktualnie jesteście i poszukali takiego zapomnianego, opuszczonego grobu, na którym nic się nie pali, na którym nie ma żadnych kwiatów i tam zapalili taką symboliczną lampkę, symboliczną świeczkę. Won't you ease my worried Trójka. Program trzeci. Trójka do trzeciej, 1 listopada. Towarzyszymy dziś Państwu. Zważywszy na porę, no to w tej chwili głównie Państwo w drodze na cmentarz albo pomiędzy jednym a drugim cmentarzem, no czyli też w sumie w drodze. No jeśli Państwo akurat na cmentarzu, no to tam oczywiście trójki z Państwem nie ma. Choć jest jeden wyjątek. Pan Paweł jest w tej chwili, przynajmniej przed chwilą jeszcze był na cmentarzu w Łostowicach. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Już po tym cmentarzu, znaczy zszedł Pan już z cmentarza, czy jeszcze tam gdzieś w pobliżu? Dokładnie, muszę się przyznać, że wiedząc, że za chwilę mogę z Państwem rozmawiać, tak dokładnie 15 minut temu opuściłem cmentarz w Gdański, cmentarz na Łostowicach. Udałem się szybciutko do domu, pewnie niektórzy mogą z Państwa słyszeć jeszcze mój przyspieszony oddech, ale bardzo mi zależało na to, żeby była cisza wokół mnie, żebym mógł spokojnie Państwu przedstawić sytuację, jaka jest u nas tutaj typowo w Gdańsku, ale zszedłem, jestem i naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony tym, jak ludzie naprawdę mimo pandemii, mimo tego, że w tamtym roku nie było zbiórek na cmentarzach dla hospicjów. W tym roku ludzie są naprawdę chętni do pomocy. Ja tu muszę panu wejść w słowo, bo muszę wytłumaczyć, skąd pana obecność dzisiaj w Trójce do Trzeciej. Proszę państwa, po roku przerwy spowodowanej pandemią powracamy w wielu miejscach, na wielu nekropoliach do zbiórek. Do akcji przyłącza się również Fundacja Hospicyjna i Hospicjum Dudkiewicza, którzy organizują kwestę, a zebrane pieniądze przeznaczają dla pacjentów hospicjów. I naszym gościem jest pan Paweł Ryta z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej. Jeszcze raz witam w Trójce. Witam serdecznie. Mówił pan, że jest pan zaskoczony, jak ludzie reagują na te pojawienie się ponowne, no co, w sumie kwestujących z puszkami, tak? Tak, dokładnie. Tutaj na gdańskich cmentarzach, szczególnie gdzie my jesteśmy, bo to nasze miejsce takie domowe jest. W tej chwili mamy około 500 wolontariuszy. To jest pierwsza informacja, która nas zaskoczyła, bo w dobie pandemii raczej spodziewaliśmy się, że wszyscy będą raczej no nie tak bardzo optymistycznie nastawieni, żeby faktycznie razem z dziećmi na przykład stanąć na cmentarzu i zbierać coś do puszek. Ale jest całkiem inaczej. Właśnie ludzie, wiedząc to, że rok temu hospicja nie mogły zbierać funduszy, były to w większości zbiórki poprzez internet, a to nie zawsze lepszy jest bezpośredni przekaz, bezpośrednie podejście, poproszenie o to, czy ktoś chciałby wesprzeć hospicjum. W tamtym roku tego nie było, w tym roku ludzie naprawdę są entuzjastycznie już nastawieni nie tylko do wolontariatu, ale także do tego, żeby wrzucić coś do puszki. Przyznam się, stałem 2 godziny i dokładnie 2 całe puszki mamy pełne. No to pięknie. Jak pan wspomni to, co było w zeszłym roku, czyli te właśnie zbiórki stricte internetowe, no to na pewno różnica jest kolosalna, ale pogoda też wyjątkowo sprzyja takiemu pozytywnemu, dobremu nastawieniu. Jaka pogoda w Trójmieście? Domyślam się, że tak, podobnie jak i w Warszawie. Tak, piękna, złota polska jesień. To naprawdę dzisiaj to jest widoczne. Dużo słońca, chociaż jest taki lekki, można powiedzieć, powiew chłodu. Na drugiej stronie mamy jesień, nie lato już, ale naprawdę przepiękna pogoda. Mam wrażenie, że zdecydowana większa ilość witaminy D, która do każdego nas spływa i po prostu uśmiechy od jednego końca do drugiego końca ust. A też dodam, żeby tak państwo może wszyscy wiedzieli, że w poprzednim roku, kiedy tych zbiórek nie było, wszystkie hospicje miały ten sam problem. I na przykład my zebraliśmy przy okazji zbiórek na cmentarzu internetowo 12 tysięcy złotych, a w 2019 roku, czyli ostatnia nasza zbiórka niewirtualna, to było 152 tysiące. Więc ta ilość pieniążków, która spadła hospicjum, to była olbrzymia różnica. No kolosalna, tak jak wspomniałem. A proszę powiedzieć, dużo dziś ludzi na łostowickim cmentarzu? Powiem szczerze, że patrząc na 2 lata temu to, co było, a dzisiaj mam wrażenie, że tych ludzi jest mniej, ale przede wszystkim pewnie mniej z tego powodu, że mamy 3 dni. I faktycznie ludzie w tej chwili chyba zrozumieli to, że lepiej rozciągnąć sobie to na dłuższy okres czasu i po prostu pójść na cmentarze bezpieczniej, szczególnie w tych czasach. Kwestowaliście dzisiaj, ale wczoraj też? Tak, kwestowaliśmy w sobotę, w niedzielę i dzisiaj w poniedziałek. A jutro dzień zaduszny. Nie, właśnie dzień zaduszny już nie kwestujemy. Jutro będziemy liczyć wszystkie puszki, żeby wszystkim państwu, którzy nas spadli, podać tą pełną, ostateczną kwotę, która wesprze nasze hospicjum. I ta kwota, proszę powiedzieć, na co dokładnie zostanie przekazana? Co roku zgadaliśmy się zbierać na jakąś jedną rzecz. W tym roku ze względów przede wszystkim na to, że mieliśmy bardzo, mówiąc wprost, był to naprawdę pod względem zbiórek stracony rok. W tym roku pieniążki typowo będą wspierać funkcjonowanie samego hospicjum. Co roku, co miesiąc, ze względu na to, że część osób nie może już nas wspierać, potrzebujemy uzbierać do każdego miesiąca prawie 300 tysięcy złotych, żeby utrzymać naszą opiekę na takim poziomie, jaka jest. Więc każde pieniążki, które na przykład z takiej cmentarnej zbiórki w tej chwili do nas dotrą, po prostu dadzą możliwość, żebyśmy mogli przyjmować cały czas taką samą liczbę pacjentów. Hospicja to są, proszę państwa, jedne z takich miejsc, które na pewno wsparcia wymagają. Dlatego może taki apel tutaj od nas do tych, którzy odwiedzają cmentarze, żeby tych wolontariuszy zauważyć, żeby oni nie czuli się niepotrzebni. Bardzo panu dziękuję. Paweł Ryta z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Trójka do trzeciej, małpa polskie radio pisane razem.pl, ewentualnie 2273. Państwo dzwonią. Zarządy cmentarzy, zresztą chyba to jest jakieś ogólnopolskie, po prostu likwidują takie groby, które są niezaopiekowane, bo wiadomo, często to są na starszych cmentarzach ludzie, którzy nie mają już rodziny, prawda, i tak dalej. Także to się samo rozwiąże, bo miejsce na cmentarzu jest teraz tyle warte, co nie chcę tutaj, prawda, już mówić. Ale chcę pocieszyć pana Wiktora, że ja osobiście nie chodzę od pewnego czasu na cmentarz na Wszystkich Świętych, tylko w Dzień Zaduszny. Po prostu jestem zmęczona tą pompą, tą sztucznością, takim jakimś niedowierzam, no. Ja tylko, jeśli mógłbym prosić, to pana Witolda, jeśli można. A co do meritum, to mam takiego znajomego, który wyznaje teorię i w praktyce ją wciela w życie, że nie chodzi się na cmentarz 1 listopada, tylko albo weekend przed, albo weekend po. Wtedy jest zdecydowanie luźniej, wtedy nie ma kłopotu z dojechaniem, nie ma kłopotu z zaparkowaniem, a wszystkie utensylia, czyli kwiaty i znicze w dalszym ciągu można kupić, bo handlarze handlujący tymi rzeczami doskonale

Jakby stąd była. Perfekcyjnie to wszystko jest poukładane, proszę Państwa. Bo teraz wspomnienie o człowieku, który chciał być sobą i sobą do końca pozostał. 9 sierpnia tego roku odszedł Siergiej Kowaliow. Człowiek bezkompromisowo uczciwy, legendarny bohater radzieckiego ruchu dysydenckiego, sławny obrońca praw człowieka, który uparcie trwał przy demokratycznych zasadach. Przez lata krytykował politykę Władimira Putina. Z okazji 90. rocznicy swoich urodzin Siergiej Kowaliow udzielił Polskiemu Radiu wywiadu, w którym powiedział, że współczesna Rosja jest bardziej cyniczna i zakłamana niż Związek Radziecki. Ostrzegał też przed Władimirem Putinem, którego nazywał tyranem. Współczesne władze Rosji nie mogą żyć bez wrogów. Dla Putina to jedyny sposób funkcjonowania. Tyrania nie może istnieć bez wrogów, bo bez wrogów samemu trzeba byłoby nieść odpowiedzialność za sytuację w kraju. Siergiej Kowaliow bardzo surowo oceniał rządy we współczesnej Rosji oraz jej transformację Związku Radzieckiego w Federację Rosyjską. Współczesna Rosja powróciła do czasów sowieckich. Nasza władza nauczyła się tak kłamać, żeby wierzyło jej jak najwięcej ludzi na Zachodzie. Sergiej Kowaliow był pierwszym rzecznikiem praw człowieka w Federacji Rosyjskiej. Krytykował władzę za wojnę w Czeczenii, zajmował się poszukiwaniem i uwolnieniem rosyjskich jeńców wojennych. Ostro krytykował również politykę Władimira Putina, w tym przede wszystkim zajęcie Krymu. Prezydent Lech Kaczyński w 2009 roku przyznał mu Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen. Never.